Book 2 50 50 50 في المسبح yüzme havuzunda yüzme havuzunda الجو حار اليوم bugün sıcak bugün sıcak هل نذهب إلى المسبح؟ yüzme havuzuna gidelim mi? yüzme havuzuna gidelim mi? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ yüzmeye gitmek ister misin? yüzmeye gitmek ister misin? هل معك منشفة؟ havlun var mı? havlun var mı? هل معك مايو رجالي؟ مايون var mı? مايون var mı? هل معك مايو حريمي؟ مايون var mı? مايون var mı? هل تستطيع السباحة؟ yüzme biliyor musun? yüzme biliyor musun? هل تستطيع الغطس؟ Dalabiliyor musun? Dalabiliyor musun? هل تستطيع القفز في الماء؟ Suya atlayabiliyor musun? Suya atlayabiliyor musun? أين الدوش؟ Duş nerede? Duş nerede? أين كابينة تغيير الملابس؟ Soyunma kabini nerede? Soyunma kabini nerede? أين نظارة السباحة؟ Deniz gözlüğü nerede? Deniz gözlüğü nerede? هل الماء عميق؟ Su derin mi? Su derin mi? هل الماء نظيف؟ Su temiz mi? Su temiz mi? هل الماء دافئ؟ Su sıcak mı? Su sıcak mı? أنا بردان. Üşüyorum. Üşüyorum. الماء بارد جدا. Su soğuk. Su soğuk. سأخرج الآن من الماء. Artık sudan çıkıyorum. Artık sudan çıkıyorum. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.